الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام النووي رحمه الله لدي مبارك كتاب الأربعون النووية لدي دا وزاحت بسلسلة كي دا دريم بيان دي دريم ناس تدا دريم درس دي دا آغا سلويخ تو حديثونو شرح بكي بدي مبارك درسونو كي چي إمام النووي راوري او بیا ابن رجب رحمه الله پنزوسو ترسولی نمانگ بم دا پنزوسو وضاحت کو پا تیرشوی در سنو کی دا امام نووی مختصر جون ذکر شیو دی کتاب وضاحت شیو او ابتدائی خبری چا اگه امام نووی بخپل کرده مقدمه کی ولی دا کتاب لکلی ولی دا سلوی حدیثون اگر جمع کرده هذه خبر وزاحت شو بتوفيق الله. ننبدأ أولاني حديثنا شروكو أولاني حديثي كم دع عمر بن خطاب رضي الله عنه داغينا بشروكو إن شاء الله. أولاني حديث بدي مبارك كتاب كي أغد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين امیر المؤمنین دا اولنے لقب چی خودے شئے دا پا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمخ کی دا چا دا پارا دانے لے استعمال شئے امیر المؤمنین. عن امیر المؤمنین ابی حفص، ابو حفص دا اگر کنیت تے او دا عرب دا عادتی چا اگر کنیتی کدی کبچی ہی او کنی که بچی نیم کنیتی گیدی کل نکل ما شم لیم کنیتی خوده او دوی دا عدب نم دایی لکه سنگ چیز منگا پختانه دا عدب نم چا تا خلالا ویو چا تا سبیندادا ویو چا تا بل نم دا عرف مطابق دا نمونه دوی دا عدب نم دا گوی دا پلانی پلار ابو احمد ابو محمد او دیسی. عمر ابن الخطاب ابي حفص عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كنيت خو ابو حفص تلقب فاروق دي او فاروق کو تبدی وی لکی چی فرق بیرا وستو د حق او د باطل په منځ کې او د دې سیرت منګه په ځان له درسونو کې بیان کړی الحمدلله هغه ووري تفصیلی سیرت د امیر المؤمنین عمر رضي الله عنه. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي تبع قريش كده او دويم خلفاء راشدين سوري سلور دويم خليفة اغا عمر رضي الله عنه او لسنیم کال خلافت کرده لسنیم کال او بیا پاخر کی شهید کرده شوه ده دا ابو لؤلؤا مجوسی خبیس پلاس بانده او دا شهادت امیر المؤمنین رضی اللہ عنه غختله امو لکه روایت کرده چی دا دعای کوله چی یا اللہ مال دا شهادت مرگ رای که و بکم زکی رای مدینه کی نلوری و توی حفص رضی اللہ عنہ یہ پلار عجیبه دعاگانی غواری شهادتون خو دا جیهاد پا میدانونو کی ملاوی او تا شهادت پا مدینه کی غواری او چه اللہ چه تا یو مرتبه ورکینو هر زکی و تا نصیب کی و مکه شهادت اگه تا پا مدینه کی ملاوش مرگ اون پا مدینه کی راگه او اگه مرگ اون عام مرگ نه شهادت شهید کرده شهید تقریبا دا ذی الحجی میاشو دا غید آخرنی ورزی او دیرشتم کالو دا هجرت چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید کړی شوی دی. دا حدیث کوم دی؟ عجیبه خبره ده چې دا حدیث صرف عمر بن الخطاب رضی الله عنه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. وروسته خو بیا په دې نورو طبقاتو کې مشهور دی، خو صحابه کرامو کې صرف دا اورېدلی دی او دره نقل کړی. صحابه کرامو کې صرف دره نقل کړی. هذا نور صحابه کرامو نم دیسې روایتونه راغلي دي، ابو سعید الخدری او بل او بل، خو هغه روایت اسانیدی برابر نه دي. صحیح سند به روایت ته دي. په بعضو روایتونو کې دیسې راځي الفاظ لږ بدلي، انما العمل بالنیه. بعضو کې راځي انما الاعمال بالنیه، او ټول یو شان دي. صحیح دي، معنى تولي يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، يقول ثابت دي حديث كوي كي ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبره وريد لدا زمان طريقة كار بدا إن شاء الله دا حديث دا وضاحت يا حديث بو ترجمه بكو بيا بفايده بيانه وكي ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبره وريد لدا إنما الأعمال بالنيات دا اعمال و دار و مدار اگر پنیتونو باندی دی و انما لکل امرئ ما نوا او هر بندت با ملاوی گی اگر سچی دستنیتی کری فمن کانت هجرته الى الله و رسوله نو چاچه هجرتو کد اللہ طرفتا و دا اللہ پیغمبر طرفتا نیتی دکو فهجرته الى الله و رسوله نو یقینا چرا دا هجرتو شد اللہ و دا اللہ پیغمبر طرفتا دیکھا چی سنگ دی نیت تیدی سی تتاغ ملاویه بدلا ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او سوق چی هجرتو کی د دنیا د پاره چی دنیا او ته ملاوش او امراه ينكحها يدي وخزي د پاره جي چی نکاح ور سره وکي فهجرته الى ما هاجر الي نو زه هجرت کوم طرف ته وشو هغه څه چی هجرت کړي دي دغه چلته نیت خو الله د پاره نه دی کنه نیت خود دنیا د ګټلو لپاره هجرت یو کو ملک ربل ملک تلار خود دنیا د لپاره ملک ربل ملک تلار د زنانه د لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هجرت ویلا ما هاجر الی بس کوم طرف ته هجرت کړی هغه طرف ته لار. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی او دې باره کې په اخره کې خبرې کو. بنیادی مسله دې حدیث سره اعمال دار و مدار په نیت باندې دا بنیادی مسله ده. وی چې څنګه دې نیت او د څه دپاره چې دې کار وکړو او څه چې دې مقصد و ملاویږي به درته موقع. قرآن کریم کوم ډېر آیتونه دي چې نیت دې مسلې ته پکې اشاره شوې ده او حدیثونه خو ډېر زیات دي په دې معنی باندې. د دې ډېر شواهد دي په قرآن کې او په حدیث کې د دې حدیث او د دې مسلې. لكن لا سوى سورة البينة كي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دا الله بندگي چي بكي خالص يعني نت بدي صرف دا يچي لالله دا پاريكو نت مسألة ألا لله الدين الخالص الله دا پار آغا بندگي دا چي آغا خالص نت بكي صرف دا يچي الله راضي كوما أو حدیثون اخو بشمار دي بشمار اسي اسو حدیثون اتا بيانوما چې مسله ټوله په نیت باندې ده. دار و مدار هغه په نیتونو باندې دی. ظاهري دغه باندې خبره نه جوړیږي چې ظاهره کې دا کار څنګه دی. لکه اوس ګوره یو حدیث دی سره ځي امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په جهاد باندې وته او جهاد لتلی و په سفرو نو دی ویلې صحابه کرامو ته په لاره کې ان بالمدینه لرجالا په مدینه کې ګوره زموږ نه بس سړی پاتې شوي نو موږ چې کلم په یو کنډو باندې اوړو یا په یو کنده کې روان یو یا په یو خوړ کې روان یو یا په غره باندې خیجو هر ځکه چې موږ روان یو الا کانو معکم دغه سړی زموږ سره دي ناس کوم ځي کېږي نیت دې اهمیت ته ګورئ سړی ناس کوم ځي کېږي مدینه کې او پیغمبر څه وایي وایي زموږ سره دي حبسهم المرض بیماری در ایسا پاتی شیوی دی نو بی دوی دوی سره سنگه دی نیتون دا اوی بارک الله فیک نیت دا اوی دا و تو بیماری را نه اللہ ولا وحديث كيسو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لسنية تشيري كده أغلى تميلوي دنيا تغكره ملاو شو تاركا أسي ده حديث مدى ده بارزي كل كوشي دي كم قرر نيات مسألة بنيادي ده خيو حديث ده فسي بخاري كده يزيد رضي الله عنه ده صحابي ده يزيد ده راغ صدقه پا جمعات كي كي خودا چسو غريب براي شو اغبه واري پا دي كره ده وزوه ده معن ده يزيد زوه ومعن اغر اغي اغا صدقه ذا الله واغستا بس پلار وزوه وران شو پلار وطوی جرا صدقه خوما دیل نه ده خودی جتوه واري ده خوما چسو قبل غريب راي شو واري بعد دوانو فیصله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی لکا ما نویتا یا یزید یزید تا چی کم نیت کرو داگی اجرتا تا ملاو شو صدقہ قبول را ولکا ما اخذتا یا معن او معن ستی تا غستی نا غستا شو سیدی کری غریبی حق داری واد غست حدا حدیث مصر پاروی یزید نیت تسو صدقی واس کده صدقه ده زوی واغسته تروری واغسته او کبارایی کس واغسته خو یزید ته ده نیت مطابق اجر ملاویی ذکر چه انما الاعمال بالنیات اعمالو دارو مدار پا نیتونو باندی خگوری و حدیث که دیسی رازی پس صحیح بخاری او صحیح مسلم که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو مسلمانان یو بلتا مخامق شی او ددوانو سر توری أسلحي فالقاتل والمقتول في النار كم چه قاتل لي ديبم جهنم تزي أو كم چه هو جلشو ديبم جهنم تزي صحابة كرام ويا رسول الله هذا القاتل هذا قاتل خبر بان دخمان بوشو خدا مقتول ولي جهنم تزي تغسر غزولة مشه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا كم دير هيرس كودة دا وجلو خو لا سيبين او برشو نو إنما العمالو بالنیات اغم اراده ده سوا ده کسی ملکه و خوده کم زورش اغم پی زور ورشو گزار بود اگر امخی شو که ده اغم گزار نه امخی شه خوده ده بی مخی کرو ده ملکه و کن نو ده تر بدله ده سم مطابق ملاو شو نیت مطابق انما الاعمالو بالنیات سن چستانیت ته دیسی رسره اغم قصب را تمیلاوی اغم بدله بر تمیلاوی لکه او حدیث که دیسی رازی ما بین کلمو صحیح بخاری صحیح مسلم کے من چکل دا امام مہدی بارے کی خبری کوری دا قیامت پا علاماتو کی من ویلو کنو یو لوی لخکر برا جی ویلو کنو چر تا بزیر لخکر مکی تا براوانی کی گو بس رسا پس مکہ کی بنا نوزی یخصف بی اولیهم و آخریهم آئیو لخکر دا اولی سر نوالا آخرین پوری طول با پزمکی کنی نویسی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوشی یا رسول اللہ پاو که دیتی خلق بمی چی اگوی منی بزور زبردستی چی یعنی تو خوب اقفل مرزی نیدی را کدی کن نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتهم در قیامت پورز با هر انسان سر آگا معاملہ کی چی سنیتی چی کمی او دیل نو را گلے دویس را خمر شو دویس را خمر شو خوب آخرت کے بچ دی ولی دیگه چی نیتی دا غانو اسی دی حدیث هم داخت کاری چی انما الاعمالو بالنیات یسو حدیثون نورو ایو بدی چی خبر خوازیش چی تاو سا نیت اهمیت پتو لیکی نیت تا مسئله دا بنیادی مسئله دا یو حدیث کی دیسی رازی امام مسلم رحمه اللہ را وڑه دی ومن سأل الله الشهادة بصدق يوصلت إلى اللانا برشتيا سرا ده شهادة مرتبة غواري تي لما شهيدك بلغه الله منازل الشهداء الله بولد شهيدان مرتبة وركي وإن مات على فراشه أقرك بس ما عندي مرشو فاقبل بيسترا خيو حديث كي رجي امام احمد راوله وان اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش زما د امت اکثر شهیدان هغه دي چې په طلایانو کې به مري. سړی طلایي کې مړ کېږي او شهید دی. څنګه؟ صرف هسې تشنیت وکړو غوښتې پخې ارادې وه جي مزید مونږ ټول په طلایانو کې به پراته یو شهیدان به یو. نه اراده یو خو دغه ارادې دي که نه هغه لیکي چې پس اراده ولیکه او پس اراده ولیکه وایي زه مخ ویلیکه زه مه ویلیکه دې څه مطلب شو ولله نه پوهېږي په دې څه زه مه ویلیکه دا څه خبره شوه. ها په هغه اراده الله اجر ورکوي چې ستا په ښه او رښتینی اراده یي او د سوو زر د لاسه هغه کار ونه شي الله دله اجر درکوي. در الله مهرباني ده ګورئ در الله مهرباني ده. زه درته یو حدیث وایم او ډېر خوندور حدیث دی امام احمد امام ترمذی دې ټول راوړی حدیث ابو کبشه الانماری په هغې کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې حدیث ته وکړې ګوره اکثر ملګري به اول پرې راوړي انما الدنيا لاربعه نفر. دنیا د څلورو کسانو سره ده. څلور قسمه خلک دي اوس ګوره ها بیا ته پکې اما او ته پکې ځان کتلی شو چې ولې څلورو کې مونږ کم یو یو. انما الدنيا لاربعه نفر څلور دي. اولنې عبد رزقه الله مالا. یو سړی دی چې الله ولې څه ورکړی دی؟ مال وعلم او علم ولې ورکړی دی؟ علم وسلم خير لي مال وسلم خير لي. فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله في حقا فيه حقا. هذا شيء يقول معلوم دي علمهم دي نسكي وإذا الله يريه لدي مال ببارك فأغزينو كي لقيت الله يواري أو رشتي بساتي تخلق سر خيقري كي ده الله حق في جني خلق تحق بياني. فهذا بأفضل المنازل دا بطولو كي وچت انسان دي دا ولنه كشف. دوهم وعبد رزقه الله علما او يو بندلت الله العلم وركره ولم يرزقه مالا مال وصر نشت سير وصر سره علم دي. فهو صادق النية نيتي رشتيني او دا وي نیتی داده لو ان لی مالا کچرت زمان سر مالوه لعملت فیه بعمل فلان. نو ما بابن ده پلانی پشان لگو ولی وی خون نیتی سره رشتی ده باز وی کنه چی کلیسی پساوشی هیر وی کده کاروشو کنه ده اللہ ده پار بدوم رو رکم بیجی کل آقا کاروشی بیا موریانو پسی گردی جو سوکو توی جزا خیر ده میں ورکوه. دا صفت په منافقانو کې هو الله په سورة توبه کې ذکر کړی چې دوی دا قسمونه خوري. الله وایي چې موږ به صدقې ورکو موږ به دا ورکو موږ به دغه ورکو خو چې کله پې الله رحم کړی دی نو بیا دوی دا خپلې نه الله وایي واپس شوي دي. دا سړی چې کوم غریب دی او علم ورسره دی دی په نیت کې رښتینی کوي لیسي خوشتینه. نو واورا پیغمبر صلی الله علیه و آله فهو بنیته فاجره ما سوا. الله اکبر. دا سره د دویم اولنې د دوانو اجر یو شان دي. د دوانو اجر یو شان دي الکه د سره مال نشته نه مال لګولې نو په څه باندې هغه ته ورسید نیت باندې. نیت ګوره دومره بنیادی شی دی په نیت باندې هلته ورسید رښتینی نیت دی. ما خبره ده کولی چې دغه نیتونه ده چې اوکا او مې کوه په دغه اجرونه میلاوېږي. لکه یو سړی دی اوس هره شپه تهجود کوي او بیا بیمار شو اراده شتي د تهجود غوسه شو بیمار شو الله ولې اجر ورکوي ولې ولې اجر ورکوي؟ نیت رښتینی و د موږ کوو خو دې خبر را پېښه شو چې ده په طاقت کې نه ده دې سړي ته اجر میلاوېږي او تش نیتونه چې زه به دې اجر ګټم نه نیت چې رښتینی نیت چې ښه نو څوک کسان شو دوه درېیم کس څوک دی وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. يواغل سرد لك الله ولا مال ورکره ده وعلم ولا نده ورکره. قرأ ولمي سر دوه دي قرأ علم مشتي مال مشتي وده دوه مسر صرف علم ده او ده دوه ما اولنه يوشان دي اجرك دره مسر صرف مال ده علم نشتي ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. مال وسرك دير لي وبيغمبر سلسل سوي ندى الله نيرشتي نمال باغ زيكي لكي جكم زيكي الله غاري ندى خبلوان وسر برشتي ساتي ندى خلق وسر خيقل كي نبكي دى الله حق في جني ندى الله حق دا كي وورا. فهذا بأخبث المنازل دا بترين إنسان دي دريش. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. سألو رمس رنا علم اشتي نمال اشتي دا دير دير خبر دا سألو رم دا درجة دير قدرنا كده. او دي سوي لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. كما سر مال وي ما بم دا بشان لقوله اغير لقوله پردمو دیوی کمان سرائی ما بم یو غٹ پروگرام کرے دمان بم میرا وستے ما بم پروگرام کرے دا انگریزانو ملکونو تو بتلے وے چکری و مکلت رکڑے وے ازادی لالتے جسمی کول آگا بم مکڑے وے پلانے کار بم مکڑے پلانے بم مکڑے ولی دا ادریم دا کارون خک کارون ایدی سے اخو بی اخبست المنازل دے او دیوی چی ما بم دیسی کرے وے دا دیر دا یری خبر ما داوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فهو بنیته فوزره ما سوا دی دوانو گناه بالکل یوشان دا دی دویم گره مالو سر نیشتی گره مالی لگوله نده پا غلط و زینو کلا لگوله نده اولی دده گناه دا اگه برابر دا دده نیتون دقه دی دی حدیث کی یرم دا دی حدیث کی زیرم دی الحمدللہ دیر دا خوشحالی حدیثون دی چی تسو کوینی او دیتا غبطم ویلے کی تیو سڑے وینی علم وسر دے پوہ ور سر دا او تدا ہوئے ارمان چی دا علم ما سر وے دیش علم ما سر وے ما بم بین ولے ما بم وضاحت کولے او دی کی رشتی نے یعنی لگیا دا محنت کی علم از دا کی ارمان دا جی رب لانی بشن وز دا یو دیا نیت تے سہر ما خام مزدوری کوا یا سحر ما کم خوبونه کوا او ارمان چیره دی شیخ ابن عثیمین بشان علم ما سره وی دستر کتاب للاس مراولا دستر درس کی مکینا یا رجی دی امام ابن القیم بشان علم دستری سرهی که نا پا دی کار نکی دا نا یا سره محنت کل دی گیا دی خدا وی چیر دی پلانی علم پشان دا پلانی علم پشان دیسی ما سره امام بین اولی اللہ ولد راجر ورکی یو سڑی سر مال دیر دی او لگئی او اتاولی دی اما لگا لگئی دی اللہ پدا رکی داشی مال ما سر روی کن جماعت بمی جوڑ کلے وی دی غریبانان امرستی بمی کڑے وی دی دیندار و خلق امرستی بمی کڑے وی لاری کسی بمی جوڑی کڑے وی دی یتیمانان و کفالتون بمی کڑے وی کنڈی بمی ساتلے وی دی علم مرکزون بمی جوڑ کلے وی اللہ ولد راجر ورکی ندر خوشحالی خبر در اس خبر خوشحالی رب العالمین دے مہربانہ باچہ دے گو مطلب سمخ کی بھی درس کی دا خبر کری چی اللہ اسی بانق واری راجر ورکولو بس او بانق واری بخی دی پا معمولی خبر دی بخی پا معمولی خبر دی راجر در کے دا اس کا پا کور کی ناس او اجر گٹا ناس کم جی کی کور کی او اجر گٹا لکه مال چی تاو لگو لکه علم چی تا خلقو تاو خود اجر تا تا ملاوی کی نو پول مسئله دا سدا نیت تا انما الاعمال بالنیات. خا دا یری حدیثم دے دا یری پا دی دے چی گنای لکڑی ندا او داغ گنانگار چا چی کڑی دا داغ او دا گنای وام رشوا نو چرتا بده بدو کار ګوره ارادي او نیتونه نه ساتي چې زبردستی وکړو زبردستی وکړو زبردستی دا ګناه نه څه ملایږي اوس یو سړی دی ارمان دا چې ما پلانې فلم کتلی وی د پلانې مې کتلی وی هلته تللی وی دلته تللی او د هغه په شان کار مې کړی وی چې هغه د ګناه کار کړی دی خو طاقت یې نشي د کولو دته هم ګناه ملایږي د حدیث کې څه دي فهو بنیته فوزرهما سوا وزرهما وزر معنی لوی ګناه د یو شان ده دا چې ما یو څو حدیثونه ذکر کړو چې نه د دې حدیث په معنی باندې ډېر حدیثونه راغلي دي چې دا غنه دا مسله غستې کیږي چې دارو مدار د اعمال هغه بس دي هغه په نیتونو باندې او هغه سبته ته ملاویږي چې رسته نیت کړی دا حدیث ډیر عظیم حدیث ته په شریعت کې او امام نووي رحم الله ذکر جینه شروع کړی دی بلکې سلف بداوی لکه عبد الرحمن ابن مهدی رحمه الله وچی من اراد ان يصنف کتابا فليبدا بحديث الاعمال بالنيات وچی سو کوم کتاب لیکل غواړي نو اولنی حدیث ته کې دی دی بلکې دی ویلی دی ينبغي ان نضع هذا الحديث في كل باب فکر دی چې من هر باب چې شروع کوو په کتاب کې هر باب پاوله کې دا حدیث راوړ غواړي دا دومره اوچت حدیث دی او اکثر محدثین خپل کتابونه د دین شروع کړی دي لکه مشهور شوک امام بخاری امام بخاری چې کوم کتاب دی صحیح بخاری هغه هم د دین شروع کړی دی انما الاعمال بالنیات که شوک سوال وکړي چې ولې اکثر علما خپل کتابونه په دې حدیث شروع کوي الله اکبر څومره خوندوره خبره ده کتاب ته شروع کو او په ول کې د توي پیغمبر وایي چې انما الاعمال بالنیات اعمال دار و مدار په نیتونو باندې دي او هر انسان ته واغ سمېلاویږي چې سي د سنیت کړه نو ته وي اے د دین طالبا نیت صفا ساته نیت د الله پر ساته چې دې کتاب ویلو اجر دې ته ملاوي شي کتاب دې لپاره ونه وي چې زه په مشهور شم یا ریاکاری د پاره یا د دنیا ګټلو د پاره نه وانما لكل امرئ ما نوى ان يسني تكره به تملاوش نزك علماء اكثر او خصوصا محدثين بقول لك ده دي سروري يوخذ دي اشاره شو نصيحه تاتا شي اي طالب علم اي الدين اجد كون كيا نيت صفا ساتا دي ما يدير باركاي داوي یعنی دې ته اشاره کوي چې دا کتاب کم چیر روان دي دا دا ګوره ماوي خالص د الله پر را جمع کړی دی ځکه دا حدیث راو چې نیت ګوره دې کې زمان سپا دی نو دا کتاب می ذکر لیکلی او دا نیت ته سپا کېدو سم سماره ده کنه امام نووي رحمه الله په خاورو کې پروت دی په سونو کلو نه وشو کتاب اوس هم تر سره لاس کې دی دا نیت ته راغه چه اغا دی کتاب بندی دنیا نگوخته اغا شهرت و ریاکاری ده پاره نلیکو اغا دا کتاب اولی که دا خالص دا اللہ ده پاره اغا اللہ داسی مشهور که چه بسونو کلو نتیر شده امام نووی و اغا کتابی لگه ده جون ده ده نیت او نیت دا نیت گره دیر خیال کوئی بعد سلفو بدا خبره کوله وی نیت وی نیتونو زمان نیت برابرولو زمان دا ملاگانی ما تکڑی وی نیت برابرولو زمان دا ملاگانی ما تکڑی وی لیکی دا دیر یعنی گران کار دی دا نیت سپا ساتل همیشه وسی سڑی پا منزو ودرید نو شیطان بوتا کل پزلی کرا ولی پلانه ولار لی او جمع کئی ویس مثال که جمع کی ودری نو تا پسی گران دیر دا او آواز کسی ستا خوک دی او درس کیتا یعنی موږ ته پته لري کین چې شیطان څومره کوشش نو د نیت برابرول او خالص د الله لپاره کول د ډیر ګران کار دی نو ځکه ګورو زموږ ملای ماته کړی دا ډیر ګران کار دی چې عمل خالص د الله لپاره دی مخلوق به د سر برخه نه وي نو دا الله هغه چاله توفیق ورکړي چې هغه مهنت کوي هغه کوشش کوي د الله لپاره اخلاص پکې یو غواړم دقه دا حدیث تومره اوچت حدیث دی چې دا د دین په هر مسله کې ورننوته او دین هر مسله په دې کې ورننوته. هر عمل د پرنیت په کار دی، هر عمل د پرنیت په کار دی. نو د حدیث خو په هر مسله کې ورننوته، ډیر اوچت حدیث دی. او ځکه بعض علماو دا خبره کړې ده لکه د امام شافعي نه نقل ده، وي هذا الحديث ثلث العلم. دا حدیث نه دی، دا د علم دریمه حصه ده. علم ټول درې حصې دی او دا پکې دریمه حصه ده، یعنی مکمل دریمه حصه هغه دا حدیث دی. او دا به وي ويدخل في سبعين بابا من الفقه. د فقه په اویا بابونو کې دا حدیث لګېدلی دی، دا ډېر اوچت حدیث دی. وجه دا ده، زه به تاسو ته یو بله فایده ذکر کوم. د شریعت دوه مخه دي، د شریعت څو مخه دي؟ دوه. دا قیمتي فایده یاده کې. د شریعت دوه مخه دي، الشریعه لها وجهان. یو ظاهري مخ دی او یو باطنی مخ دی. ظاهر دی او باطن دی. شریعت کې خود دغه دوه خبرې دي نو، یا خو ستا عمل ظاهر دی او یا ستا عمل باطن دی. دوه خبرې دي. انما الاعمال بالنیات، دا د سر لپاره شو، دا د باطن لپاره شو. ها، ځکه بعضو علماو دې ته نیم وي، دې حدیث کې نیم دین دی. څومره دین پکې دی؟ نیم. ځکه چې باطن خو ټول دی کې راغی کنه، پاتې څه شو؟ ظاهر. د ظاهر لپاره کوم حدیث دی؟ هغه مشهور حدیث ته عائشه رضی الله عنها را به مشي، مشهور حدیث دی، بار بار مونږ بیان کړی هم دی، هم دی کتاب کې روان دی. من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. چا چې په دې دین کې نوی کار راوویستو نو هغه کار څه دی؟ مردود دی. وګوره، دې دوو حدیثونو ټولې مسلې راګیرې کړې. پوه شوې تاسو کنه؟ باطن دپاره کوم حدیث؟ انما الاعمال بالنیات. ته چې اوس باطن تلی دننه، دن خبری تلی، نو د هغې دپاره به دا حدیث تله ده، انما الاعمال بالنیات. ها، ظاهر کې چې دا کوم کار وکړو، موږ د شریعت دوه مخه دي کنه، باطن کې خو پټې خبرې دي. ظاهر کې تر عمل کې، دا عمل چې ته ګورې چې آیا دا به قابل قبولي کنه، بی دا به الله قبول کړي او کنه، نو د هغې دپاره بیا تله هغه د عائشه رضی الله عنها دا حدیث دی، من احدث فی امرنا. نو ځکه دا دواړه حدیثونه دا یو د باطنی اعمالو لپاره او دا بل د ظاهري اعمالو لپاره. بنیاد چې دی دا باطن دی، او ظاهري اعمال دی باطن ته ضرورت لري. ظاهري اعمال څه ته ضرورت لري؟ ما به دې څوک پوه کړي چې دما څه وي؟ موږ وایي ظاهر باطن ته ضرورت لري. دیسې ورته ضرورت لري، که باطن دې پاک وو نو ظاهر به دې پاک شي. او ته د هغه وخت پورې اعمال نشي کولی چې څو پورې باطن کې کار نه شي او باطن پاک نه وي. نو باطن کې چې څه وي هغه په ظاهر کې راښکاره کیږي. او باطن چې دې برابر شو نو هر څه برابر شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وان فی الجسد مضغه، په بدن کې یو ټوکړه ده، ټوکړه اذا صلحت، دا ټوکړه چې کله برابر شي، ها، صلح الجسد كله، چې زړه دې برابر وو ټول بدن برابر دی. چې زړه دې برابر وو نو ټول بدن سره برابر دی. نو دې کې بیا رد شو په هغه خلکو باندې. کوم خلکو باندې؟ ایمان صرف زړه کې پکار دی نه، صحیح ده. بنیاد د ایمان هغه زړه دی، دا صحیح خبره ده. خو د دې د لاسه به بیا ستا په ظاهر باندې ښکاري، د اثر خو به راښکاره کوي کنه. نو ظاهره کې سړی د دین نه لرې ده، وایي باطن جی پاک دی، دا کېدی نه شي. یو سړی چې ته ویني پنځه وخته لمونځ کوي، یو سړی چې ته ویني ګیره پرې ښودې ده، یو سړی چې ته ویني چې دی پنسي د ګیټو نه بره ساتي، یو سړی چې ته ویني رښتیا وایي، یو سړی چې ته ویني اخلاقي دی، یو سړی چې ته ویني هغه یو عمل کوي بل عمل کوي بل عمل کوي، پوه شه دن نه کار صحیح روان دی. ده النكار سده سي روان قالوا سيو دي ولدو بليتي بمخ باندي ولتو علي او دزمك بده مخ چه كما گناه داغه كي او منزو دسنا كي او ديو ايمان كم جيگه بكار دي زره كي ده كم ايمان ده بتا قصر اخكار نشو من غصه ونلیدو ده دي ايمان غصه زور شدی کنه نستا ده ايمان خو منس زور ونلیدو من خو فیصله په ظاهر کو د زړونو مسله چاته معلومه ده اخو الله ته معلومه ده من خو ظاهری فیصله کو ظاهره کې ته دغه شیخ کاری چې دین د بګینې شي باطن کې شړل چې ما باطن ډېر پاک دی نو ته وایه چې باطن خو الله ته معلوم دی دویمه ده که باطن دی برابر وي نو ظاهر شوی به و ظاهره به بدین بیا برابر و خو باطن کې دی ګډبډ شتي په باطن کې د مشکلات شتي نو دا مې یو فایده ذکر کړه چې د شریعت دوه مخه دي یو باطني مخ دی او بل ظاهري نو باطني ټول په دې حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات انما دې د عربي کې صیغه ده حسر وایي او دې کې چې کوم تقدیر کوم خبره پټه ده مناسبه هغه در اگر کې د اختلافي مسله ده د اختلاف لنظم راجح دره چې دلته معنی دره چې انما الاعمال بالنیات نو د اعمال الدار و مدار انما حصول الاعمال واعتبارها بالنیات د معنی دا شو چې د اعمال دار و مدار په نیتونو باندې او الاعمال الف لام بکر اغلی هر عمل چې دی هغې دار و مدار په څه باندې دی په نیت باندې دی یو نیم عمل خو هغې چې هغې کې داسې ویلی شي چې دا صحیح دی دا غلط دی صحت په کوم راځي فساد یو نیم عمل کې خدا نه وي که نه خو هغې کوم نیت راننوتی شي څنګه لکه یو خو د مانځه مسله شو دا خو چې عبادت دی دا خو صحت په کې شته او چې دا صحیح دی دا غلط دی او دس دی صحیح دی غلط دی شي ځه اوس یو سړی دی خپلې ښځې له په خوله کې نوړۍ ورکوي سول ورکوي نوعي انما الاعمال طول اعمال بكدن راتليش ما حديث كده مشهور حديث في صحيح بخاري صحيح مسلم كده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیمار پرسی له ورغه ناغه ته دا وی وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله اي سعد ته چې هر کله خرچه کې او د الله رضا لټه الا اجرت عليها الله تعالی دا به اجر درکې حتی اللقمه ترفعها الى في امراتك تر دې چې هغه نوڼۍ چې ته اوچته کې او ښځې له خولې کې ورکې په دې ملله ته اجر درکې خو څه وله پکار دی نیت پکار دی والله زه یم که موږ چېرته د نیت دې مسلې ته اهتمام وکړی که نه نو موږ ډېرې نیکیانې به موږ وګټو ډېرې نیکیانې لکه اوس لباس خو موږ ټوله چو که نه ټول لباس استعمالو که نه استعمال زه اوس تاسو دې طریقه ښیم چې د لباس استعمالولو کې به تاسو ته اجر میلاوېږي ها څنګه کېدی شي خو دې نه واضحه جواب کیدی چې دا خبره ټولې وبلته نږدې دي خو خبرې د ستاسو سوچ نشتې بالکل بارک الله فیک ستا خبر به ډېره نږدې ده یعنی په دې نیت چې الله ښکلی دی ښایسته دی او ښایست چې خوښ دی ځان ښایسته کوم الله اجر ورکړي صحیح ده یو بله خبره اهمه لكن حديث امام ترمذي رواه ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الذي خبر ډیر خوخی چې د خپل نعمت اثرات په بنده باندې ویني ها نجي چې د لباس چوما او د نیت کوما چې دا غ نعمت ته چې الله مال را کړل او الله د خوخی چې د نعمت په دې بنده باندې ویني د دې هغه اثرات ویني الله بدل اجر درکړي اسی که موتا هر خبری که دینیت تا سوچ کولی سمرا جنون و من گتلی من دومره غافله یو دومره غافله د دې هر څه باوجود چې یو سړی الله ته مخامخ شي او نیکیانې ورسره نه وي نو فلا یلومن الا نفسه خپل ځان دې ملامته کوي اوس په دې زمانه څه خرچه لګي زمونږ بهڅه خرچه لګي کپړې خو تاسې مه اغوندې نیت نه دی امام ابن المبارک رحمه الله وي وی رب عمل صغیر تعظمه النیه ورب عمل کبیر تصغره النیه کله وي معمولي عملي او نیت یې څه کي نیت یې سم غټ کي او کله غټ عملي او د نیت ته لاسه څه شي د نیت ته لاسه وړکی شي لکه یو حدیث کې نیشي راځي امام نسائی رحمه الله راوړی دی دې ته وکې دی ګوره د امام ابن المبارک دا خبره مې وکړه دې وضاحت دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبق درهم مئة الف درهم یو درهم په یو لاک درهم زورور شو یو درهم په څو زورور شو نو یو لاک زورور دی که یو زورور دی یو لاک زورور دی اصل کې خو دی چې کسی جلو شو یو زورور شو ویوی مخکې که نه ما تاسو ته امام ابن المبارک خبر وکړه چې کله وړکې عمل نیت یې څه کي نیت یې غټئ څنګه یې غټئ صحابه کرام ویوی وکیف یا رسول الله داسې کېدی شي چې یو یو دینار یو روپۍ په یو لاکو باندې زورور شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی رجل له درهمان یو سړی دی غریب انسان دی ټوټل الله اکبر ټوله اساسې او اکاونټ کې صرف دو روپۍ پرتی دی دو درهم دی د هیزلونه چې چا سره یې دا ډېر اوچت خلک دي نو هغه راولګېدو دغه یو درهم یې د الله په نوم ورکو موږ ته چې کله ووایي چې پلار چې غریب دی مړه ده موږ زالله ویدو حالانکه ته به ښه کاونټي جدای دي کورونه دي هر څه ښه روان دي خو چې ورته ووایي دغسې کې خرچه د الله دپاره وکړه مړه ده موږ زالله مشري دي واړه ده ښځې دي بچي دي د دې ځوان سره دو درهم جیب کې پراتې نورې څوم نشتی کنګال بالکل خالی یو روپۍ راغستې وې د الله شو د دې روپۍ به مسه زوري کنه کنه زور به نه ډېر زور به ها نو دویم سړی دی ورجل له مال کثیر سم ډېر مال دی ور سره ډېر بشماره او هغه دغه ډېر مال نه یو لاک درهم رویستو صدقه کرو یو لاک درهم خود آقا غیو بی زور آورده ولی کی دیشی ده جواب چه آقا ده خفل مال نیما ایسا ورکڑا که دیری و دیری بیم ورکڑا وی کی دیشی ده جواب قبل بارک الله فیک در جاوید صاحب دا جواب برابر دی هغه سړی چې صدقه ورکړی ده نو دغه ورته ضرورت و الله په سورة الدهر او سورة الانسان کې صفت د مؤمنانو ذکر کړی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا الله يطعمون الطعام على حبه نيوم انا دادا چی دوی غریبانان له خوراک ورکی سره دی چی دوی د خوراک سره محبت او ضرورت یو ته بهم ورکی ته سره حق کې د ناراضی انت سوچو کی چې سړی سره جیب کې دوری اله پراته او یو ریال غریب له ورکی نو د څه مزورت دی ابل سره ډېر بېشماره مال دی څه یې څه راواغسته په هغه څه سر نه کوي او ور یې کړه موږ دا نه وایو چې او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې د صدقه قبول نه شوه خو صرف یې دا وایي چې سبق درهم مئة الف درهم یو درهم په څو زورور شو په یو لاکو باندې یو درهم په یو لک ګوره دی نیت ته لس زوره ورشو ښه ما چې ما دا خبره تاسو ته کولی ده خبره مې ټول دې دپاره راواخېسته که ما و تا چېرته خپل نیت د الله دپاره کو ډېرې نیکیانې به وګټو په خوب باندې اجر ګټلی شو که نه شو څنګه بارک الله فیک لکه اوده کېږي ولي یاره چې تاجولو ته مې دا بدن لږ برابر شي اوده کېږي ولي و چې سهار مانځه ته مې بدن برابري ابل چې سره یو کټ کې پروت دی د نیت دا مسله ګوره ډېره عجیبه ده ابل و سره خوا کې کټ کې پروت دی لکه ولي و سهار به وختي کار لره پاسمه اوده دواړه دي ښه بېغمه ده سهار د اذانه پورې خو د یو په دې خوب باندې اجر وګټو د بل هغه خوب تشله یعنی که موږ چېرته نیتونه دې مسلې ته توجه ورکړی که نه ډېر اجر به وګټو ښه په خوراک باندې اجر ګټی شو که نه شو څنګه بارک الله فیک د خوراک زه په دې کوم چې بدن ته مې طاقت میلو شي نو مونځ اودس عبادات علم چې څه دي د هر څه په صحیح طریقې سره وکړم او هغه بل ځوان شعر لګیا دی ځکه وایي چې دا کندو مې ډک کړی نو خېټې د دواړو ډکې شوې خو هغه ته مې اجر میلو شو او دته اجر میلو نه شو د اجر دا مسله سبحان الله نیت دا مسله ډېره عجیبه ده یو عمل به ته وکې هېڅ زما ته نه په نیت څه ځي څه بي ځي هېڅ نه ځي او الله اجر را کوي د کای شي یو روایت به ته ذکر کړم سنن د امام نسائی کشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې من اتا فراشه ودې ته وکړي یو سړی راغی خپلې تلایی ته وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل او نیت سره چې شپې به پاسم د څه لپاره تهجد لپاره فغلبته عيناه حتى اصبح خوب په زوره ورشو او چې راپاڅېد هغه ساره ځان ټیم دی تهجد یې وکړو او څومره ښکلې خبره ده او څومره د خوشحالۍ كتب له ما نوى هذا سنيت جكرا وجرة ميلا تاجودي وكر خانو بلا وورا وكان نومه او دادا دا ودبا تكيدا صدقة عليه من ربه دادا اللا يو صدقة ودادا فترباني چه دي ودم باتك ودل عجر وموركو دا سر استره نكو نيت تري سر دي روچه تو اللا چه کل زر نيت وريدو چه دا سر دمرا يرسناك تي دومره خپل نیت دی یو بنده د سره پاسم او تجدید دی وکړو زه نیت په سره ګرډی راځي بره نو هر زما تاسو نه سيته هر عمل چې کوي دینی پهلو پکې ګوري دینی جانب پکې ګوري چې دا کار یعنی زه څنګه دې لپاره ودی شي نیت کولای شم چې الله په زما راځي اجر دې مو ګټو او کار دې مو شو مزدوري کېته ها ولی مزدوری کوم چې بچوله رزق ورکم مور پلار پی فعل وکم د مور پلار خدمت وکم مزدوری کوم ولی لکه خپل ولیانې پې وساتم ځکه چې الله راته ویلی خپل ولی ساتم مزدوری ولی کوي لکه چې زه پې د الله په لار کې ولګو مالی حالات زما ښه زه به خرچه وکم د الله په لار کې نو مزدوری کې به لګیا یې الله به در اجر درکوي او تاسو ټول ته دایم چې خبر کیږي مده کم باز ملګری وي د غریبۍ دی وي سرورک شي او د مسافرۍ دی شو قسمت ته غریبۍ ته دې ته د کنځلې مکوي د شریعت خلاف کارونه دي تاسو شیل ته پر پردی ملک نه شي او مزدوریانی کوي که نیتونه برابر کوي نو هغه مزدوری هم کیږي او اجر به ته ملایوي دوانه به ګټي اجرونه هم ګټي پیسې هم ګټي نو هر مسئله چې د بای کې د دغه طرف ته ګوري د نیت طرف دینی جانب پکې کم یو دی چې الله پرې راضي کیږي اخرنی یو مسئله به ذکر کو هغه دا نیت په دوه کې نیت چیرې په اصل کې در دو خبرو د پاره دی او کوم دي چې وایي چې نیت په دوه قسمه دی نو هم صحیح دی د نیت کې دوه ګټې فائدې یو دا نیت دې د پاره دی چې پته ولګي چې ته د چا د پاره بندگی کې د چا د پاره کې او دویمه ده چې عبادتونه د یو بل نه جدای شي او دغه شان عادتونه او عبادتونه جدای شي. زه به مثالونه ذکر کوم خبره به واضح شي ان شاء الله. منګوی نیت دې د پاره دې چې د پته ولګي چې رچا بندگی کې رچا د پاره کې د واضح ده نیت دې د پاره دې. اوس یو سړی راغی الله اکبر ما شو کوم زه وایم نه نیت او نیت مې زړه کې کړه څه نه نیت ولي کې که څوک سوال وکړي نیت ولي نیت څه ضرورت دی زه نه کوم نیت نه نیت لازم دی ولې لازم دی چې پته ولګي چې رچا د پاره عبادت کې ترالی جمعه کې ودرېد او دغه شان ودرېد دا څه شو ولې ته راغلې جمعه ته زړه کې څه دي الله د پاره دي نیت دا فایده شوه یعنی پته ولګېده د چا د معبود د چا چې ته بندګي کې د چا د پاره چې را عمل کې ګور هغه ریاکار چې نیت دا دی چې چا ته خیر ما هغه عمل قبلېږي نه که نه قبلېږي که نه هلته پته ولګېدې چې د عمل د دغه پلاني د پاره کوي نو دویمه فایده په نیت کې داده یا دویم قسم داده چې د عبادتو په خپل منځ کې فرق راشي سلور رکعت مونځ د ماسپخین هم دی سلور رکعت مونځ د مازیګر هم دی او طریقه د کولو جدا ده یو شان ده بالکل دا فرق به په سره ویلو دا په نیت راشي ښه یو سړی دی ویلم بل خلوش دا تر سره پر ولم بل وی ما جیه چه بس ما چه لگ یخشم او خولی را بنگری ری نو بیایی تا پوسو کو چیز خود جنابت پا حالات کیو منو وست زمونس کولیشم پا دیلم بلو او کنا دستوی بولی نیشی کاری حالتا نیت دا دا عبادت نو اوس د دې عبادت او په دې عادت کې به فرق څنګه راوړي دا په سره ځي دا په نیت راځي مخلص تام وینځل مخلص ما وینځل ما نیت دا کړو چې زه منزل او دس کوم تا نیت دا کړو چې زه مخ صفا کوم نه فرق په دې عبادت او په عادت کې څه دلاسه راغی نیت تلاسه نو اوس بیا ته پوس نیت په څو قسمه دی په دوا یا نیت د دوو کارونو دپاره دی څه دپاره اولنې چی پتا ہو لگی صد پار عبادت نا چی پتا ہو لگی چی رچا عبادت کے رچا دا پارے کے او دویم چی پا عبادتو کے پا خپل منز کی فرق رائشی او دویم پا عبادت او پا عاداتو کی فرق رائش دا پا نیت سر رائشی دا اخرنی مسئلہ شو پر درس کے او مسئلہ دیری پاتی شویلا پا دی حدیث کے سبحان اللہ دا گورے لحدیث من معمولی اگر اولنی سر کی دی گیو نو دی حدیث کی مسئلی ڈیری دی انشاءاللہ باقی مسئلی پر روان درس کی پورا کو اللہ سبحانہ و تعالی دی زمنگ نیتنا خالص تک پر زند پر وگر زی اللہ دی منگ دری اکارینا او دا اورونینا او دا خودنینا او دا شہرت تا غختون دی اللہ منگ لری و ساتی اللہ دی زمنگ دا طول اعمال فاقبل درك قبولك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.